Local va ninge, în capitală cer variabil și o maximă de 8 grade. Spre seară se adună norii și este posibil să plouă în București. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Val de reacții după ce fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, a anunțat la Europa FM că a fost citată la parchetul general. Opoziția reclamă că măsura are drept miză blocarea acesteia să ajungă procuror șef european. Despre o acțiune politică vorbește gazetarul Cristian Tudor Popescu. Ce vedem acum este o tentativă de terorism, dacă nu de asasinat profesional. Posta șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, a fost citată așadar la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Procurorul a declarat la Europa FM că ar fi vorba de dosarul în care este acuzată de omul de afaceri, Sebastian Ghiță, că ar fi implicat în aducerea lui Popa Nicolae în țară. S-a prezentat un polițist la domiciliul meu și am primit o citație din partea secției de investigare a infracțiunilor din justiție, în calitate de suspect. Cel mai probabil se va renunța la taxa de 2% pe cifra de afacere a companiilor din energie, anunță președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. Taxa a fost impusă de la 1 ianuarie prin deja celebra ordonanță 114. Am hotărât să eliminăm această taxă de 2% pe cifra de afacere a acestor societăți. Și medicul fals de la Spitalul Județean din Ilfov și-a falsificat diploma cu ajutorul programului Photoshop. Femeia a descărcat pur și simplu diploma unui absolvent de jurnalism din Sibiu și apoi a modificat-o pe calculator. Europa FM este ora 7. Ioana Brâstur-Căpitanu vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, a fost citată pentru mâine la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Vă reamintesc, structura a fost înființată recent în cadrul parchetului general după modificarea legilor justiției de către coaliția PSD-ALDE. Procurorul a declarat la Europa FM că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Laura Codruța Chioveși bănuiește că este vorba de dosarul în care este acuzată de omul de afaceri Sebastian Ghiță, care ar fi fost implicat în aducerea lui Nicolae Popa în țară. Fostul șef al Fondului Național de Investiții a fost condamnat definitiv și adus în România acum 10 ani ca să-și execute pedeapsa. După ora 8 seara s-a prezentat un polițist la domiciliul meu și am primit o citație din partea secției de investigare a infracțiunilor din justiție în calitate de suspect pentru infracțiune de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citație vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidență faptul că inițial am fost anunțată de procedura din Parlamentul European. Am înțeles că audierea urma să fie în data de 18 februarie. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri. În acest sens, chiar am fost la Înalta Curte de Casație și Justiție și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă termen în data de luni. La nici câteva ore după ce am depus această cerere, din care rezulta că eu voi fi plecată din țară pentru această audiere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă chiar și prin abuzuri să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, pentru că sunt candidatul care se situa pe primul loc. La Europa FM, Laura Codruța Chioveși subliniază că o anchetă în acest caz a fost deschisă încă din 2017, tot atunci poliția a comunicat că ea a fost cea care a plătit pentru aducerea în țară a acelui extradat din Indonezia. Ce îi se pare suspect fostei șefe a DNA? Că este vizată de o anchetă exact cu câteva zile înainte de audierea sa în Parlamentul European pentru ocuparea funcției de procuror șef european. În ultimul an, o coincidență stranie a făcut să am 4 acțiuni disciplinare, la fel ca și alți procurori din DNA, la fel ca și președintele în alte curți de casație și justiție, la fel ca și un membru CSM care a fost extrem de critic în spațiu public, deci toți magistrații incomod dintr-o dată, am avut și dosare penale și acțiuni disciplinare. Eu știu că sunt nevinovată, știu că este o etapă intermediară începerea urmăririi penale. Sigur, va fi o problemă de imagine, va fi o problemă de credibilitate și a mea, dar și a instituției care a făcut acest demers, din punctul meu de vedere, total abuziv. Nu văd care era urgența, însă sigur că acest lucru poate să ne afecteze în mod serios candidatura și cred că această începere de urmărire penală a fost făcută pentru a fi discreditată, pentru a mă bloca în această procedură și nici de cum pentru a se afla adevărul. Pentru că acest dosar a fost deschis și în 2017 la parchetul general și atunci sigur că mă întreb ca în momentul în care eu fac o cerere și spun că voi pleca din țară pentru a mă prezenta la audieri, în ziua în care eu am avion și să plec la Bruxelles, exact în ziua aia eu trebuie să mă prezint la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Laura Codruța Chioveși a declarat la postul nostru de radio că se va prezenta la audierea de la Bruxelles și că nu renunță la candidatura pentru funcția de procuror european. Eu voi merge la Bruxelles, voi merge și să dau declarație, am primit o citație. Audierea la Bruxelles este în 26, astăzi mi s-a confirmat și oficial acest lucru. Eu voi merge la Bruxelles, eu nu am de gând să renunț la această procedură, voi merge, voi explica că sunt nevinovată, voi explica faptul că această începere de urmărire penală este văzită abuzivă și șicanatorie. Voi explica că sunt un magistrat care am deranjat, la fel ca și alți magistrați din țara asta, și voi merge să fiu audiată și îmi voi continua drumul în această procedură. Eu nu voi renunța. Nu, eu, așa cum am spus și când mi-am încetat mandatul de procuror șef la DNA, corupția poate fi învinsă. Ministrul Justiției declara recent că le va scrie tuturor omologilor săi din blocul comunitar că Laura Codruța Chioveși nu este potrivită pentru postul de procuror șef european. Tudorel Toader este cel care a inițiat procedura de destituire a acesteia, invocând management defectuos și presupuse abuzuri. Popularii europeni, care formează cel mai numeros grup din Parlamentul European, și-au declarat susținerea pentru candidatura Laurei Codruța Chioveși. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu spune la Europa FM că nu crede că această presiune asupra Laurei Codruța Chioveși le va schimba părerea oficialilor europeni despre fosta șefă ADNA. Am întrebat-o pe doamna Chioveși acum 2 ani, cred că sunt de atunci, într-un interviu la Europa FM chiar, dacă se teme pentru viața dânsei în meserie, în ceea ce face ca șefă ADNA, și mi-a răspuns că nu. Ceea ce vedem acum este o tentativă de terorism, dacă nu de asasinat profesional din partea puterii actuale la adresa doamnei Chioveși. Și pentru un oligofren este evident și nici măcar nu se ascunde lucrul acesta că manevra, această chemare la secția de investigare a magistraților, făcută chiar în ziua în care urma să plece la Bruxelles pentru audieri în Comisia Liberă, are scopul de a o distruge. Redactorul șef al cotidianului Adevărul, Liviu Avram, consideră că întreaga campanie de discreditare a Laurei Codruța Chioveși este o măsură politică care nu este luată în seamă de cei care decid la nivel european cine va fi următorul procuror șef al blocului comunitar. Problema este că în această dispută, care până acum a fost pur politică, este introdus și un element juridic, judiciar, și anume această secție specială. Ori aici este marele pericol, nu doar pentru doamna Chioveși, ci și pentru imaginea sistemului judiciar din România, ca să fie atras cu instrumente specific juridice în această bătălie care ar fi trebuit să rămână pur politică. Val de reacții pe scena politică, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, reamintește că atât în raportul MCV cât și în documentul Comisiei de la Veneția s-a spus că înființarea secției speciale pentru investigarea magistraților reprezintă un mijloc de presiune politică asupra procurorilor și judecătorilor, fiind de recomandată renunțarea la această secție. PNL o susține în continuare pe Laura Codruța Chioveși în procedura de obținere a funcției de procuror șef european. Suntem în fața unui abuz absolut revoltător. Nu vorbim neapărat de persoana Laura Codruța Chioveși, ci de faptul că orice magistrat și orice procuror din această țară se poate trezi într-o seară cu o citație pentru că a deranjat anumite interese politice. Avem de-a face cu o hărțuire politică. Vedem că toate instrumentele, trompetele politice ale infractorilor din PSD și ALDE care vor să scape de consecințele faptelor lor penale, se împotrivesc acestei nominalizări, iar Partidul Național Liberal va susține nominalizarea Laurei Codruța Chioveși pentru ocuparea acestui post, pentru că noi considerăm că nu există niciun motiv pentru care Laura Codruța Chioveși nu ar merita să ocupe această funcție importantă în structura instituțională a Uniunii Europene. Încercarea de intimidare și discreditare a Laurei Codruța Kövesi este o acțiune de compromitere publică specifică actualei puteri, întrucât liderii PSD-ALDE nu doresc ca fosta șefa DNA să ajungă procuror șef european. E de părere fostul premier Dacian Cioloș. La rândul său, liderul USR Dan Barna susține că citarea fostei șefa DNA este făcută special pentru a o bloca să ajungă procuror șef european. Această citație vine exact în contextul în care, dacă doamna Kövesi va deveni procuror european, va fi o palmă majoră și va fi pentru Liviu Dragnea și pentru Tudorel Toader, va fi un lucru de o gravitate extraordinară, faptul că Europa confirmă că tot ceea ce fac ei de 2 ani și jumătate în România este de fapt un abuz și terorism asupra statului de drept. Dacă doamna Kövesi devine procuror european, toată această retorică pe care Liviu Dragnea, Tudorel Toader, PSD și ALDE o vând românilor, nu va mai avea niciun fel de credibilitate și de fapt acesta este riscul majorul care se confruntă. Din tabăra puterii, fostul ministru și primar al Craiovei, Olguța Vasilescu, scrie într-o postare pe Facebook referitor la anunțul Laurei Codruța Kövesi că a fost citată la secția de investigare a magistraților exact înainte de audierea în Parlamentul European pentru candidatura de procuror șef european, că fosta șefa DNA ar trebui să-și amintească de politicienii care au fost acuzați de instituția pe care a condus-o fix în campania electorală. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Controversata ordonanță de urgență 114, președintele Senatului, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, anunță că executivul renunță la taxa de 2% pe cifra de afaceri impusă companiilor din energie, așadar un anunț din afara cabinetului Dăncilă pe această chestiune. Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit ieri cu reprezentanții firmelor din domeniu și le-a spus că în urma discuțiilor pe care le-a avut cu premierul, Viorica Dăncilă a fost de acord că taxa este excesivă. Am hotărât să eliminăm această taxă de 2% pe cifra de afaceri a acestor societăți. De ce? Pentru că această taxă sigur că ar putea să afecteze negativ cifra de afaceri prin diminuarea investițiilor viitoare, diminuează profitabilitatea, apetitul pentru investiții noi, pentru retehnologizare, eficientizare. Și ceea ce dorim în România este să avem un sector energetic performant, competitiv, care să pună de la sine presiune pe prețuri, adică să scadă prețurile prin competitivitate și prin competiție. Aseară, ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici spunea că modificarea ordonanței 114 va fi decisă doar după o discuție în coaliția de guvernare, după care în guvern. Taxa pe cifra de afaceri pentru companiile din energie a fost impusă de la 1 ianuarie prin deja celebra ordonanță 114, cea care a impus și taxa pe lăcomie pentru bănci. Ministerul Sănătății anunță că din verificările făcute nu se confirmă prezența unor falși fizicieni medicali care se activeze în spitale. Dezvăluirile au fost făcute ieri de vicepreședintele Colegiului Fizicienilor Medicali. Marin Bodale spunea la Europa FM că 8 ingineri profesează fără drept în secții de radiologie și oncologie. Ar fi vorba de unități medicale din București, Arad, Alba Iulia, Bacău și Teleorman. La nivelul colegiului au încercat mai multe persoane să înscrie în colegiu și am constatat că, de fapt, nu au o pregătire în fizică medicală, au o pregătire completă, mă rog, în alt domeniu, da? Inginerie, bioinginerie, inginerie mecanică sau chimie tehnologică. Le-am respins cererea de înscriere în calitate de membru activ. Au escaladat peste acest episod și au început să practice profesia de fizician medical, cu toate că nu aveau o pregătire în fizică medicală, să urmeze acele cursuri obligatorii din programa de studii acreditate ARACIS. În momentul de față avem în București, avem la Arad, la Bacău, avem la Alba Iulia. Spitalele menționate au susținut la rândul lor că fizicienii medicali au toate avizele necesare. În ceea ce o privește pe așa numita doctoriță de la Spitalul de Urgență Ilfov, aceasta și-a fabricat diploma cu ajutorul programului Photoshop. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a explicat cum și-a falsificat angajata Spitalului Județean din Ilfov diploma care atesta că ar fi terminat facultatea de medicină. Femeia a descărcat pur și simplu diploma unui absolvent de jurnalism din Sibiu și apoi a modificat-o pe calculator. Iorgu Ianuși explică. Raluca Daniela Bârsan, care a lucrat 10 ani la spitalul din Ilfov, fără să fie medic, în baza unui contract de voluntar, și-a falsificat diploma, spun autoritățile, dar reprezentanții Universității Lucian Blaga din Sibiu sunt cei care au refăcut întregul parcurs al femeii care, cu ajutorul Photoshop, a devenit doctoriță. Raluca Daniela Bârsan a descărcat de pe internet diploma unui absolvent de jurnalism de la Sibiu, care își publicase toate diplomele, inclusiv de licență și bacalaureat față verso, pe blogul personal. Odată descărcată diploma dorită, s-a apucat să o modifice în Photoshop, a spus purtătorul de cuvânt al Universității Lucian Blaga din Sibiu, Teodor Boantă. Vă amintesc că anterior, Universitatea de Medicină Carol Davila din București anunța că în evidențele instituției nu apare respectiva persoană, iar ministrul Sănătății a anunțat că va face plângere penală. Iar italianul Matteo Politi, acuzat că a practicat ilegal medicina în România, rămâne în arest preventiv. Tribunalul București a respins ca neîntemeiată contestația depusă de acesta. Avocatul Daniel Ionașcu a anunțat că Matteo Politi a depus o cerere de mediere pentru a se împăca cu părțile din dosarul de înșelăciune. Italianul, în vârstă de 38 de ani, a lucrat ca medic de chirurgie plastică pentru 5 unități medicale private din România, fără să aibă acest drept. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 0 și 10 grade. Vor mai fi precipitații mixte pe arii restrânse în jumătatea de est a țării, în timp ce la munte local va ninge. În capitală cer variabil și